Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest plan odmrażania gospodarki. Na początek najnowsze informacje z konferencji szefa rządu i ministra zdrowia. Dzisiaj prawie 9 tysięcy nowych zakażeń. Najwięcej przypadków było na Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce. W Moskwie w ciągu kilku dni zatrzymano ponad 100 osób, którym zarzuca się udział w akcji poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Dane dotyczące zakażeń pozwalają na podjęcie decyzji dotyczących odmrażania gospodarki. Premier i minister zdrowia przedstawili plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Pierwsze zmiany już od soboty. Będzie można uprawiać w większym zakresie sport na świeżym powietrzu, ale także w obiektach zamkniętych i na basenach. Od 4 maja do działalności powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane i sklepy meblowe. Konferencję prasową śledziła Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jakie jeszcze zmiany nas czekają? Mówiłeś o galeriach handlowych, mówiłeś o uprawianiu sportu na świeżym powietrzu i to rzeczywiście już wszystko albo w majówkę, albo po majówce. Natomiast tydzień później, czyli 8 maja, działalność wznowią częściowo hotele, a od 15 maja restauracje, ale tylko w zewnętrznych ogródkach. Premier Mateusz Morawiecki, który przedstawił plan na maj, zaznaczył, że jest to luzowanie ostrożne i uzależnione jest od tego, od naszej zbiorowej odpowiedzialności. One są przedstawione w sposób ostrożny. Sytuacja może się zarówno poprawić jeszcze trochę szybciej niż przewidujemy, jak również niestety może się pogorszyć. Od połowy maja do nauki hybrydowej wrócą również uczniowie klasy 4-8. Będą też możliwe imprezy okolicznościowe, takie jak komunie czy wesela, z zachowaniem oczywiście reżimu sanitarnego. Z kolei od 29 maja do szkół ma wrócić cała edukacja podstawowa i średnia. Wiemy również, że od 15 maja na zewnątrz będzie można zdjąć maseczkę. Jest jednak jeden bardzo ważny warunek. Będzie można tak robić tylko wtedy, kiedy w danym regionie, województwie poziom zachorowań będzie się utrzymał na poziomie 15 osób na 100 tysięcy mieszkańców. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 8895 zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 636 osób, a wyzdrowiało 7 tysięcy. Najwięcej przypadków wirusa potwierdzono w województwach śląskim, wielkopolskim, mazowieckim. Z ponad 43 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych zajętych jest 25,5 tysiąca. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 7 milionów 870 tysięcy Polaków. 2 miliony 600 tysięcy osób otrzymało dwie dawki preparatu. A rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że spodziewa się potwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny, że polska konstytucja stoi ponad prawem europejskim. Odniósł się w ten sposób do zaplanowanego na dzisiaj wydania decyzji, czy Polska powinna respektować decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tak mówił Piotr Miller w programie Trzecim Polskiego Radia. To wydaje się logiczne, że to konstytucja reguluje zakres wymiaru sprawiedliwości oraz takie rozumienie, które przyjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wykracza poza uregulowania traktatów unijnych. W związku z tym tak naprawdę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykroczył poza umowę międzynarodową, którą są traktaty unijne. Rozprawę Trybunału Konstytucyjnego wyznaczono na 13. Wątpliwość ma sama Izba Dyscyplinarna, która pytanie zadała w kwietniu ubiegłego roku. Wydane przez TSUE postanowienie ma bardzo poważny wpływ na pracę Izby Dyscyplinarnej, ponieważ de facto zawiesza prowadzenie części spraw. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na nową umowę o współpracy Unii z Wielką Brytanią. To przedostatni krok w procesie ratyfikacji. Teraz dokument zatwierdzić muszą jeszcze unijne kraje, co będzie formalnością. Tym samym zakończyły się prawie 4,5-letnie negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, najpierw w sprawie umowy brexitowej określającej warunki wyjścia tego kraju ze wspólnoty po 47 latach i teraz w sprawie umowy o przyszłej współpracy. Europosłowie poparli to porozumienie, bo uznali, że jest korzystne dla 27. Jednak podczas wczorajszej debaty wyrażali obawy, czy zapisy będą przestrzegane przez władze w Londynie. Uzyskali zapewnienie od Komisji Europejskiej, że będą uczestniczyć w monitorowaniu wdrażania umowy. Moskiewska policja Rosja zatrzymała w ciągu 5 dni 115 osób, którym zarzuca udział w akcji Wolność dla Nawalnego. Według rozgłośni Echo Moskwy zarzuty usłyszeli zwolennicy Aleksieja Nawalnego, niezależni dziennikarze relacjonujący przebieg akcji oraz część stołecznych obrońców praw człowieka i polityków opozycji. Ogólnokrajowa demonstracja odbyła się 21 kwietnia. Portal OWD Info policzył, że policja zatrzymała 60 osób w Moskwie, 11 w Niżnym Nowogrodzie, po 10 w Permie i Chabarowsku. Łącznie w kilkunastu miastach funkcjonariusze zatrzymali 115 osób. Policjanci zapukali do drzwi reporterów telewizji Deszcze, Radia Echo Moskwy i telewizji RTV. Wcześniej za powielenie w internecie informacji o akcji w obronie Aleksieja Nawalnego na 10 dni do aresztu trafił obrońca praw człowieka, koordynator projektu Pomoc Więźniom Politycznym Siergiej Dawidis. Według portalu OWD Info po akcji Wolność dla Nawalnego zatrzymanych zostało ponad 2000 osób w 105 miastach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Na południu do 16 stopni, w centrum 14, nad samym morzem 8 i wszędzie pogodnie. Jednak na północy i zachodzie może się chmurzyć i tam także możliwy słaby deszcz. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 11. Dzień dobry Państwu. 11 minut po godzinie 11. Punktualnie witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszej audycji zajmować nas będą między innymi tematy europejskie, ale też w nawiązaniu do tematów popularno-naukowych. Między innymi poruszymy temat sztucznej inteligencji, który to być może pod kontrolą człowieka. A więc od tej strony również te ważne sprawy europejskie będą nas zajmować. Przed południem kolejny fragment naszej powieści. Biografia Marii Skłodowskiej-Curie. Fragment 68 jeszcze przed południem, a za kilkanaście chwil w niezłej historii dziś o rozpoczęciu akcji Wisła, więc 28 kwietnia 1947 roku. To i więcej w pierwszej godzinie naszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy co najmniej do 15. 17 minut po godzinie 11. Ważne sprawy europejskie nas dziś kilkukrotnie w czasie audycji będą zajmować i oto pierwsza odsłona. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Studio Monika Suszek, dzień dobry. Dzień dobry. Tak zapowiedziałem, sztuczna inteligencja pod kontrolą człowieka, tak? To możliwe? I bardzo dobrze zapowiedziałeś. To jest możliwe i wkrótce to nastąpi, bo Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych regulacji dotyczących właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji. To są pierwsze przepisy, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na świecie. To, co zakłada projekt, to między innymi tak, podział technologii na cztery kategorie, od takich najbardziej niebezpiecznych do tych najmniej. Oczywiście pewne restrykcje, które będą z tym związane, kiedy możemy stosować taką sztuczną inteligencję, a kiedy ona nam po części zagraża. I może część z Państwa zastanawia się, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja może nam zagrażać. Otóż może. Takie przypadki miały miejsce, na przykład w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych. 3 niewinne osoby zostały aresztowane na podstawie algorytmu szukającego twarzy przestępcy. Co się okazało? Okazało się, że komputer po prostu źle wytypował osoby. I taka technologia sztucznej inteligencji ma być poniekąd ukrócona. No, jak dobrze wiemy, przecież algorytmy są z nami na co dzień, bo aplikacje oceniają naszą zdolność kredytową, sortują aplikacje kandydatów do pracy, też ułatwiają pracę policji. Teraz Unia Europejska ma taki plan, aby zaostrzyć przepisy. Co zmienią te unijne wytyczne, o tym porozmawiam z moimi gośćmi już za godzinę. Maciej Kawecki z Instytutu Stanisława Lema będzie nam nieco więcej wyjaśniał, a po godzinie 14 Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Kilkukrotnie dziś z nami w sprawach ważnych i ciekawych europejskich i także wpisujących się w tematykę naszej audycji popularno-naukową. Monika Suszek, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. zostać, zanim zasnę. Zachęcamy Państwa do korespondencji w sprawach, które zapowiadaliśmy, europejskich, ale nie tylko. Mailowo trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, smsowo 71335. Gdyby Państwo mieli pytania do dzisiejszego tematu, także tych ważnych tematów europejskich, które nas interesują, 2 2 i 7 3. 22 minuty po 11. Może tak coś koncertowego? No właśnie, nie żałujmy braw. Ach, bo to fajne koncertowe nagranie. Alice in Chains, No Excuses. 27 minut po godzinie 11. Nauczalnie zdalne, ale także i w radiu. Kolejna lekcja historii. To już za chwilę. I was lost, oh yeah, oh yeah. Historyk profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. A zatem czas na dzisiejszą lekcję historii. I tak w 1947 roku rozpoczęła się akcja, czy operacja Wisła. Panie profesorze, czym była? Operacja Wisła miała dwa cele. Po pierwsze, likwidację resztek podziemia ukraińskiego, podziemia nacjonalistycznego oraz wysiedlenie ludności ukraińskiej i tej, która była postrzegana za autochtoniczną, mam tu na myśli Łemków, z obszaru pogranicza polsko-sowieckiego, tych Bieszczad, nawiązując do tytułu słynnej powieści Łun w Bieszczadach. To były te cele, te dwa. Władze polskie twierdziły, że to wysiedlenie ludności ukraińskiej ma służyć zwalczaniu tej partyzantki ukraińskiej oraz że ludność ukraińska stanowiła dla m.in. UPA bazę zaopatrzenia czy takiego schronienia, ale też takie zaplecze werbunkowe. Tak, no bo to nawet nie chodziło o werbunek ochotniczy, po prostu zmuszano młodych Ukraińców do tego, żeby wstępowali czy przystępowali do band organizacji ukraińskiej nacjonalistów w przypadku odmowy, grożąc śmiercią członków rodziny. Więc to też w jakiś sposób prowadziło do sytuacji, w której już właśnie w 1946-1947 roku morale w tych strukturach było stało na niskim poziomie. Niezła historia. Wiem, że dla historyków jest to ciężkie do zweryfikowania właśnie, czy to było przymusowe, czy dobrowolne, prawda, przyłączanie No bo ciężko jest w sytuacji, kiedy mamy do czynienia na przykład z wziętymi do niewoli członkami tych sotni ukraińskich, gdy ich przesłuchiwano, tak naprawdę móc zweryfikować, czy przystąpił ochotniczo do formacji, czy został do tego przemuszony. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ten cały proces wysiedlania ludności ukraińskiej kładzie się cieniem na postępowanie władz polskich w tamtym czasie. I myślę, że niektóre kroki podejmowane przez stronę polską były nieadekwatne do perspektywy oceny tej sytuacji. Czy bezpośrednim pretekstem do rozpoczęcia akcji Wisła była śmierć generała Karola Świerczewskiego? Oficjalnie tak. Śmierć generała Karola Świerczewskiego stała się pretekstem, w jakimś stopniu na pewno, natomiast władze polskie przymierzały się od dłuższego czasu do realizacji tego planu. Ciekawym wątkiem są przyczyny śmierci generała Karola Świerczewskiego, natomiast nie ulega wątpliwości, że śmierć tego rangi oficera Ludowego Wojska Polskiego posłużyła za wspaniały przykład dla władz PRL do tego, żeby tę operację zainicjować. Badania historyków sugerują, że mógł nie zginąć od strzału broni palnej. Istnieją różne tezy dotyczące przyczyn śmierci generała Karola Świerczewskiego. Jedna z nich mówi o dźgnięciu bagnetem, inne z kolei wskazują, że generał mógł zostać postrzelony nie od przodu przez sotników ukraińskich, tylko zostać postrzelonym od tyłu, to znaczy przez własnych żołnierzy. Natomiast mundur i płaszcz generała Karola Świerczewskiego obecnie są przechowywane w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from

Takie wydzieruchy gitarowe też lubimy. 13 minut przed południem, odpoczynek przy lekturze codziennej. Bardzo proszę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Maria, zwykle w stosunku do obcych ludzi chłodna i dość sztywna, dla rannych jest niesłychanie ujmująca. Chłopi lub robotnicy nieraz boją się aparatów rentgenowskich. Pytają, czy badanie będzie bolesne. Ależ nie, tłumaczy im łagodnie i cierpliwie. Zobaczy pan, to jest zupełnie tak, jak zwykła fotografia. Ranni lubią dotknięcie jej lekkiej dłoni. Uspokaja ich miły dźwięk jej głosu, a nade wszystko podświadomie przez nich wyczuwany jej nadzwyczajny szacunek dla ludzkiego życia i cierpienia. Żeby uratować człowieka, oszczędzić mu ciężkiej operacji, kalectwa, Maria gotowa jest ponieść każdy wysiłek. Niestrudzenie trwa na posterunku, dopóki jest jeszcze choćby cień nadziei. Ani razu nie wspomni przez te wszystkie lata o niebezpieczeństwie, na jakie się naraża, o trudach, jakie znosi. Nie poskarży się nigdy na zmęczenie, nie napomknie o grozie śmierci, która nieraz nad nią zawisła, ani o fatalnym wpływie ciągłego naświetlania promieniami rentgena na jej organizm. Zawsze ma twarz pogodną, nawet wesołą, weselszą niż kiedykolwiek. Wojna nauczyła ją najpiękniejszego przejawu odwagi – dobrego humoru. A przecież jakże mało powodów do radości ma w duszy. Prócz osobistych zmartwień, lęku o rodzinę, o której nie ma żadnych wieści, i troski o przyszły los przerwanej pracy naukowej, dręczy ją zgroza okrutnego, bezmyślnego szaleństwa, które ogarnęło świat. Wspomnienie tysięcy poszarpanych ciał, jęków i rozpaczy długo jeszcze będzie ją gnębiło. Huk armat zwiastujących zawieszenie broni zastał ją w laboratorium. Chce przystroić gmach na tę radosną uroczystość. Biega z panną Klein od sklepu do sklepu szukać francuskich chorągiewek. Ale już ich wszędzie zabrakło, więc kupuje tylko mnóstwo materii białej, niebieskiej i czerwonej, którą posługaczka pani Bardine na gwałt zszywa i wywiesza w oknach. Maria, drżąc z radości i ze zdenerwowania, nie może ustać na miejscu. Wsiada z panną Klein do swej starej, poobtłukiwanej, pogiętej przez czteroletnią służbę renówki. Woźny z PCN wiezie je ulicami Paryża przed siebie, bez celu, byle patrzeć i słyszeć, jak cieszy się tłum. Na placu Zgody tak jest tłoczno, że nie sposób jechać dalej. Ludzie wspinają się na dach samochodu i tak już przez całe rano będą jeździć wraz z Marią. Są to dni podwójnego zwycięstwa dla Marii. Jej ojczyzna zrzuciła więzy półtora wiecznej niewoli. Przed oczyma Marii przesuwają się wizje dziecinnych lat. Wspomnienia rozpaczliwej walki z uciskiem. Upokorzeń, jakich doznawała w zetknięciu z rosyjskimi urzędnikami. Marzeń o służbie dla Polski, w imię których uczyła potajemnie chłopskie dzieci. W imię których chciała nawet poświęcić całe swoje przyszłe życie i miłość do Piotra Curie. Jej marzenie patriotyczne stało się rzeczywistością. Maria do Józefa Skłodowskiego. 31 stycznia roku 1920. Oto my, urodzeni w niewoli, okuci w powiciu, oglądamy to odbudowanie naszego kraju, o którym marzyliśmy, myśląc, że może dzieciom naszym los pozwoli chwili tej dożyć. Ta radość wynagradza jej z nawiązką osobiste troski. A ma ich tyle. Wojna zdezorganizowała zupełnie jej pracę naukową. Zabrała jej dużo sił i zdrowia. Zrujnowała ją materialnie. Pieniądze, za które kupiła pożyczki, stopniały prawie zupełnie i Maria, zastanawiając się nad przyszłością, nie może nie odczuwać trwogi. Mając lat ponad 50, jest niemal uboga. Dla siebie i córek posiada tylko swoją pensję profesorską. 12 tysięcy zdewaluowanych franków rocznie. Czy siły jej pozwolą pracować jeszcze przez te wszystkie lata, które ją dzielą od emerytury? Ha, trudno. Nie przerywając swojego wojennego zajęcia, jeszcze w ciągu 2 lat będą się młodzi rentgenolodzy szkolić w jej laboratorium, Maria zwraca się ku wielkiej namiętności swego życia, ku nauce. Proszą ją, aby napisała książkę o roli rentgenologii podczas wojny. Składa w niej hołd dobrodziejstwom odkryć naukowych, olbrzymim usługom, jakie nauka oddaje ludzkości. Tragiczne doświadczenia wojny każą jej jeszcze mocniej kochać i uwielbiać wiedzę. Historia rentgenologii wojennej jest przejmującym przykładem, jak wielki i nieprzewidziany zakres praktycznych zastosowań może mieć w pewnych warunkach odkrycie czysto naukowe. Do czasu wojny zasięg stosowania promieni rentgena był bardzo ograniczony. Wielka katastrofa, która się rozszalała nad światem i której ofiarą padły zastraszające ilości ludzkich istnień, wywołała reakcję w postaci gorącego pragnienia, aby ocalić wszystkich, których ocalić można, aby zużytkować wszystkie sposoby dla uratowania ludzkiego życia. Od razu widzimy wysiłki ku wyciągnięciu jak największych korzyści z promieni rentgena. To, co się początkowo zdawało trudne, staje się łatwe i natychmiast rozwiązalne. Liczba aparatów i personel rośnie jak pod dotknięciem różdżki czarnoksięskiej. Ci, co nie umieli, uczą się, obojętnych ogarnia zapał i chęć poświęcenia się. Odkrycie naukowe zdobywa w ten sposób ostatecznie zakres, który mu się z natury rzeczy należał. Podobny rozwój widzimy w odniesieniu do lecznictwa radem. To jest do zastosowania w medycynie promieni wysyłanych przez ciała promieniotwórcze. Jakiż wniosek nasuwa nam to niespodziewane powodzenie, które przypadło w udziale nowym promieniom ujawnionym przez naukę w końcu XIX wieku? Wydaje się, iż musi ono natknąć nas większym zaufaniem do bezinteresownych badań, wzmóc naszą cześć i uwielbienie dla nich. W tej suchej, technicznej książce pani Curie niepodobna prawie odnaleźć śladu jej własnych zasług. Cóż za piekielna umiejętność wyszukiwania bezosobowych zwrotów. Jakie zażarte usuwanie w cień siebie samej. Już nawet trudno powiedzieć, że Maria nienawidzi wyrazu ja. Po prostu nie istnieje on dla niej. Sądząc na podstawie tej książki, zdawałoby się, że jej dzieła dokonały jakieś tajemnicze, mgliste twory nazywane przez nią organizacjami sanitarnymi. Najczęściej używa podstępnej formy zrobiono, postanowiono. Czasem w ostateczności powie zrobiliśmy. Nowe odkrycie radu schowa się w zdanie o nowych promieniach ujawnionych przez naukę w końcu XIX wieku. Kiedy zaś już w żaden sposób nie może nie wspomnieć o sobie, uczyni to tak, aby się zdawało, że była tylko jedną z tłumu ludzi. Pragnąc służyć, jak tylu innych, sprawie obrony narodowej w ciągu lat, które właśnie minęły, zwróciłam się od razu w kierunku rentgenologii. Pewien drobny szczegół jednak wskazuje, iż pani Curie zdaje sobie sprawę z tego, że służyła Francji jak mogła najlepiej. Odmówiła kiedyś i jeszcze raz później odmówi przyjęcia oficerskiego krzyża Legii Honorowej. Lecz jej najbliżsi wiedzą, że w roku 1918 byłaby przyjęła krzyż kawalerski, gdyby ją przedstawiono do niego z tytułu zasług wojskowych. Los jej oszczędził tego jedynego odstępstwa od zasad. Wiele pań otrzymało czerwoną wstążeczkę. Ona jej nie otrzymała. Po upływie krótkiego czasu zatarło się w ludzkiej pamięci wspomnienie roli, którą odegrała w wielkiej tragedii dziejowej i mimo jej zupełnie wyjątkowych zasług, nikomu jakoś nie przyszło na myśl przypiąć do sukni pani Curie mały żołnierski krzyżyk. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A będzie to 69. fragment naszej codziennej lektury. Za 5 minut w samopołudnie serwis trójki. That you sell.